This lovely song is brought to you by www.rockta.net. او परी दी नन कदाटी के मजे दी हरा परा वही जमाद मरता कतलरी ना नन कदाटी के मजे दी खाल बदौरांशी नन कदाटी के मजे दी खाल बदौरांशी आवार पति जिक्रत रला सुना नन कदाटी के मजे दी खाल बदौरांशी नन कदाटी के मजे दी खाल बदौरां